राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम जड़ के साथ जो अपना संबंध है ये ही अनंतकारी है। जड़ से अलग हो जाए तब ठीक हो जाए। बिहार का मान या सर्वान प्रमाण शरीर निष्प्रिय निर्मम निरहंकार से शांति में गति चार चीज कामना का त्याग कर दे, स्प्रिया का त्याग कर दे, मता का त्याग कर दे, अहंता का त्याग कामान या सर्वान निष्क्रिय निर्मम निरहंकार से शांति में दिग्गति ऐसा ब्रह्म स्थिति जहां अहंकार का निषेध किया वह ब्रह्म स्थिति। ये वास्तव में अपना स्वरूप है, ये कोई कृत्रिम नहीं है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये स्वाभाविक है। कामना है नहीं अपने में, स्प्रिया है नहीं, ममता है नहीं, अंत है नहीं, नहीं है उनको पकड़ा है, उनके पकड़ने से ये आफत हुई सभी। इनको छोड़ दे तो सब आफत मिट जा, सिद्धि ब्राह्मी स्थिति। ये कर्मयोग ज्ञान योग दोनों से ये संसार की निवृत्ति हो जाती है और भक्ति योग से भगवान के साथ संबंध हो जाता है। जो संबंध पहले से है ईश्वर योगिना से जड़ता के साथ में संबंध छोड़ा ठीक हो जाएगा, क्यों भगवान के साथ में हमारा संबंध स्वतः है, स्वाभाविक है। ये अस्वाभाविक का संबंध है, ये छोड़ना क्या छोड़ना कठिन हो रहा है। जहां कठिनता दिख है तब भगवान से पुकारो, भगवान से कहो कि महाराज ये छूटता नहीं मेरे से, हे ना छूटता नहीं, रो कर भगवान से, भगवान सुखा दे फिर काम मिल जाएगा। अपना कल्याण हो ऐसी बात रोकर भगवान से को वो भगवान सुन लेंगे। आप धन सा हो, पुत्र सा हो, गया सा हो, कीचा हो, वो आप रो दो भगवान सुनते नहीं। क्या दुख तेरे बहुत है, कर क्या करेगा, अधिक क्या करेगा। पर कल्याण चाहते हैं वो भगवान जरूर सुनते हैं, अपना उद्धार चाहते हो वो कल्याण सुनते हैं। तो ये मन है नहीं, बिहार कामा है, कामना है नहीं, शांति बापरोती न काम काम ही कामना कामना वाला कामी आदमी शांति उपलब्ध नहीं होता। ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं, नाम प्राप्त भी वही होती, कोई नहीं होता। सित्वा श्याम अंत कार्य मान में स्वतः सिद्ध है भगवान साथ सुमन ईश्वर जीव विनाशी मनोवासो जीव लोग जीव बोधा सनातन मम एव अंश मेरा ही अंश है। जैसे ये शरीर है माँ बाप दोनों का अंश है, ये दोनों वर्ष नहीं है, नाम एक वर्ष क्यों माना है न छोटा का माना। संसार के साथ संबंध है वो तो छूटता है, सब अनुभव है, बाल बना नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वृद्धावस्था भी नहीं रही, रोग ही नहीं रहा, निरोग भी नहीं रहा, धनवत्ता भी नहीं रही, निर्धनता भी नहीं रही, ये सब छूटते छूटने वाले। एक बात भी ठीक कर ले तो बात हो जाएगी, छोड़ने वाले को छोड़ दे और पकड़ने वाले को पकड़ दे, इन दोनों में एक कर दे दोनों हो जाएगा। पर जिद करो कि हमारे घर को छोड़ेंगे नहीं, ये छूट जाएगा जरूर, संदेह नहीं कभी भी, मर जाते हैं कुटुंब छूट जाए कभी छूट जाए सब ये छूटेगा ही, जो छूटेगा उसी छोड़ना है, जो रहेगा उसी रहना है, चाहे छोड़ने में छूट दो और देखने वाले रह लो, दोनों कर दो दोनों कर दो, एक करो एक करो, छूटेगा जरूर, क्यों ये आपके साथ ही नहीं है, तो जरूर छूटेगा ही, नियम है, रख सकते ही नहीं। जैसे बालक बने को आपने नहीं छोड़ा, आप साथ छूट गया, जवानी छूट गई, पैदा भी छूट गए, ये तो छोड़ता ही है निरंतर, केवल की आशा रहती है, और परमात्मा का स्वरूप वो नित्य रहेगा ही, परमात्मा साथ छोड़े नहीं, शरीर और संसार साथ रहेगा नहीं, और आत्मा और परमात्मा सदा साथ रहेंगे, एकदम पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात, एकदम महान शांति की बात है। छोड़ने वाले को छोड़ने में क्या या मैं है ही नहीं। आपने बताओ बाइक बने का संबंध आपने सुना है, आपने आप ऐसे शरीर के साथ संबंध आपका छूटेगा, शरीर और संसार साथ संबंध रख सकते नहीं, और भगवान के स्वरूप के साथ संबंध छोड़ सकते नहीं, जो सदा रहे उसको पकड़ दो और सदा नहीं रहे उसको छोड़ दो, ऐसे छूटेगा ही, छूटने के मन में है जाब है ये बात, एकदम ठीक बात, सिद्धांत है, सच्ची बात है, भगवान के साथ संबंध छूटेगा नहीं, संसार में शरीर के साथ संबंध रहेगा नहीं, जो रहेगा नहीं उसको छोड़ दो, जो रहेगा उसको पकड़ो, नहीं रहेगा उसको नया नया पकड़ दे, बाहर पकड़ देगा जो नहीं पकड़ दे, जो नहीं है तो बेदाल सा पकड़ दे, ये पकड़ना छोड़ दो, जो कल्याण चाहता है उसको बात मिलती है तो फट वो कर लेता है, कल्याण होगा, और इनमें सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, सब बलवान है, सब योग्य है, सब अधिकारी है, सब बलवान है, सब सब ऐसा नहीं बल नहीं है, सब योग्य है, सब समर्थ है। सब अधिकारी कैसे बढ़िया बात है। अंबे तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे अब ही पहले से प्रतिक्षण सूट रहा है आपने प्रतिक्षण जितने वर्ष आए हैं उतना वर्ष तो छूट गया जितने वर्ष आए ने उतने तो मर गए अब लाए कितना बचा है पता नहीं मैं पता है ये मर रहा है प्रतिक्षण छूट रहा है जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है ऐसे ही छूटने का प्रवाह निरंतर में रात और दिन रात में दिन में फर्क नहीं पड़ता। आप सुनो न सुनोगे ये तो छूट रहा है निरंतर सब छूट जाएगा। बोलो भाई जी अशर जी चले गए ये तो जानेंगे है ही चीज जानेंगे सब जाए कोई रहने वाला नहीं है एकदम सच्ची बात है। इस बात को पकड़ भगवान के साथ संबंध रहेगा ही तो वो तो जोड़ लो संसार जाएगा इसे तोड़ दो सब काम ठीक हो जाएगा। और ये करना है ही ये कल करो चाहे आज करो तुम्हारी मर्जी है कब महीनों के बाद करो वर्षों के बाद करो जन्मों के बाद करो ये करना है ही तो फिर जल्दी करो नहीं क्यों पाओ। भगवान में स्वतंत्रता दी है त्यागने का बल दिया है योग्यता दी है योग्यता अधिकार दिया है सावधान कर दिया है ये रहेगा नहीं जो रहेगा नहीं उसको सुनना है जो नहीं रहेगा तुम रहेगा उसको पकड़ना है जो छूटने वाली वस्तु है जरूर छूटेगी इसमें संदेह नहीं है वो छोड़नी है और छूटना है ही नहीं कभी छूटेगा नहीं उसको पकड़ना है जब मर दिया तब कर लो और ये करना पड़ेगा ही क्यों छूटेगा ही तो छूटेगा ही उसको छोड़ना ही है ये तो छूटेगा रहेगा ही नहीं सच्ची बात है एकदम पक्की बात है रह सकता नहीं रख सकते नहीं कोई भी सामर्थ्य नहीं बिना समय बेहसी से न कष्ट कर तुम्हारा भी रहे उसका विनाश कोई कर सकता नहीं ये तो मेरे हो गई भाई शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहा आपके साथ कैसे रहेगा ये किसी के साथ रहने वाला है ही नहीं एकदम पक्की बात है बात यू ही है जो करना नहीं है हमारे एकदम सच्ची बात है। हिम्मत करो सच्ची बात को पकड़ो हिम्मत अंदर विजय अपनी है अंदर विजय अपनी है संदेह नहीं निमित्त मातम बहुत शब्द शासन भगवान ने कहा जा मैं तार तुम जाए मेरे मारे हुए तू मारे देव त पहले मेरे मारे हुए सभी। मैं तांस तुम से ब्याह मत निरंतर छूट रहा है और परमात्मा का संबंध निरंतर जा रहा है। ये छूटेगा ही नहीं और यह रहेगा ही नहीं। शरीर और संसार का संबंध रहेगा ही नहीं। एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है। अपने को सुनना पड़ा तो सुने नहीं सुने दुनिया अपने को सुनना। ये काम अपने को करना है, कभी करो अपने को करना है। अपने को करना ही पड़ेगा तभी जल्दी कर दो आप तुमने जल्दी। एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात। शरीर और संसार के साथ समय रहेगा ही नहीं, परमात्मा के साथ संबंध छूटेगा ही नहीं। एकदम सच्ची पक्की बात है। पहले ये कहा था कि मैं सुनता और सुन बात बता दे कुछ समय पहले, याद वो तो अभिमान, वो तो अभिमान, पर बात ही सच्ची। हम क्या करें, बात ऐसी है ही जैसी कोई हमारी बात भी दूरी है। हमको याद है ये थे ही नहीं, उठ नहीं बैठे थे।